Fordi den her besked, der stod der, jeg er tilbage med min kæreste. Jeg tænker på det tidspunkt, jeg er ikke god nok. Som han skrev, at det, jeg elsker hende. Læser selv ind i linjen, og ikke mig. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er 25 år gammel. Hun var nomineret til talentprisen ved P3 Guld i år. Hendes hit Frenemies har lige været P3's uundgåelige, og så har du nok danset til hendes koncerter, hvis du har været på en af de mange festivaler, hun spillede på i sommer. Hun udgav sit anmelderroste debutalbum sidste år, og så er hun blevet sammenlignet med både Lana Del Rey og Taylor Swift, altså en vaskeægte popstjerne. Men selv en popstjerne er ikke forskånet for hjertesorg. Hun fik navnet Sofie Andersen, da hun kom til verden i en lille by i Østjylland, men du kender hende nok bedre under hendes kunstnernavn. Velkommen til dig, Dofa. Hej. Hej. Tak fordi jeg måtte komme. Jamen altså, selv tak. Det er mig, der takker. Jeg er altid glad, når I tør, jer artister, at komme og fortælle en personlig og privat historie. Men det er jo også vildt, fordi jeg står jo også tit og synger om private og personlige fortællinger, men det er altid, du har kun 3 minutter til at fortælle det, normalt cirka sanglængde. Og der er ikke nogen, der kan spørge ind. Nej, og hvis folk spørger, så kan du bare sige, måske. Mm. Der er mange af mine ekskærester, der har spurgt, hey, handler den her sang om os? Så har du sagt, måske. Og mig er der sådan, måske. Og nogle gange handler det jo også om flere af den samme oplevelse. Mm. Så det er bare meget sjovt at stå, og jeg tror, det er svært at være kærester med en sangskriver. Ja. Fordi hver gang man så sætter en sang på eller andet, så er de sådan, nej, var det virkelig sådan, du havde det? Og nogle gange er man sådan, det var også lidt en overdrivelse. Altså, det er virkelig svært spændingsfelt mellem fantasi og virkelighed, når man skriver sang, ikke? Det er lidt sværere for dig i dag, sådan lige at glide udenom og komme med en poetisk bisætning. Jeg kan og så ikke gemme mig og sige, nej, det er bare noget, jeg har fundet på. Nej, det kan præcis, jeg faktisk ikke sige i dag. Præcis. Så sidder du i hvert fald bare og fortæller løgnhistorier, og det er jo ikke det, du er blevet inviteret ind for. Men hvorfor har du så sagt ja til at komme og fortælle om hjertesorg i dag? Jeg tænker meget over, at når man deler noget ud af sig selv, så er det tit, det kan hjælpe nogen andre. Men jeg er virkelig sådan, men har jeg virkelig nogensinde virkelig delt ud på nogen ting? Ja. Igen det der med i sangen, der er det jo sådan en eller anden form for komprimering af, hvad man har tænkt og følt, og lidt krydder på og sådan noget. Men her i dag er det jo sådan helt fra hjertet. Ja. Og det tror jeg også bare både for andre kan hjælpe, men det kan også nogle gange hjælpe for en selv. Ja. Ligesom det der med, hvis man snakker med en god veninde, eller en, som man føler lytter til det ukritisk. Så vi skal i virkeligheden lige have sat et punktum i dag. Ja, og jeg tror også, det er vigtigt. Så derfor var jeg sådan, nu springer jeg ud i det. Selvom at jeg sidder med en lille smule kriller i maven. Det er jeg så glad for, og det ved jeg også, at alle dem, der lytter med, er. Det er jo det, som podcasten eksisterer på grundlag af, at I tør åbne jeres hjerter og fortælle jeres historie. Men Sofie, inden vi går i gang med din historie, så skriver jeg altid gæstens kærligheds-CV. Ja. Så, hvor mange gange har du været forelsket? Jeg tror, altså sådan deep in forelsket. Altså jeg er virkelig nem, jeg får nemt crushes. Ja. Men deep in forelsket er nok 7 gange. Ja. Har du ligesom talt dem op, inden du kom her? Ja, jeg blev nødt til at være sådan helt ærlig, hvis jeg bare sådan, okay, hvis du virkelig bare er sådan, okay, ægte forelsket, ægte sommerfuld, ægte sådan ondt i maven. Ja. 7 gange. Hvor mange kærester har du haft? Altså, hvis man tæller 4. og 5. klasse med, altså, hvis det føles ægte. Ja, så 11. 11 kærester. Ja, og 3-4 af dem var sådan seriøse. Ja, sådan lidt voksenagtige parforhold. Ja, sådan lidt mere sådan, i hvert fald hvad jeg nu tænker tilbage på, og tænker, det tænkte jeg en eller anden form for fremtid i. Ja. En eller anden. Ja. Hvor mange gange har du slået op med en kæreste, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? Jeg har slået op, jeg tror det er 1,5 gang. Hvad betyder det? Det betyder, at den ene gang var jeg sådan ægte, sådan jeg vil gerne slå op. Ja. Den halve gang var sådan en, hey, det var bare sådan, jeg tænkte på, om vi skulle slå op. Og så var han også sådan, ej, det har jeg virkelig også tænkt på. Det skal jeg sige. Og vi turde ikke at slå op, så derfor var vi kærester i virkelig lang tid. Indtil vi så var sådan, nå, ej, jeg har så tænkt lidt, om vi ikke skulle slå op. Og så heldigvis, så havde han det på samme måde. Så. Ej, hvor er det sødt. Det er også en meget pleaser-agtig energi, ikke? At være sådan her. Men kun hvis du vil, selvfølgelig. Altså, ja, altså det var... kun hvis du synes, det også er en god idé. Tænk bare, at vi skal være enige om det. For egentlig. Alle skal have det godt, ikke også? Ja. Ja. Okay, så hvor mange gange har du ligesom oplevet, at nogen har været sådan her, Sofie, jeg slår op med dig? Jeg kan kun huske 2 gange, hvor jeg er blevet sådan slået op med af en kæreste. Ja. De sådan længerevarende forhold, jeg har været i, der har jeg oplevet det 2 gange, ja. Okay. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? Det tror jeg også er omkring 2 gange. Men det er sjovt, fordi når jeg tænker på det, så det er også nogle gange, kan man jo få knust sit hjerte af en forelskelse, og ikke af et parforhold, der gik i stykker. Ja. Troede du nogle af de her gange, at du aldrig ville blive glad igen? Ja. Begge gange? Det er en følelse, der sådan, der kommer i øjeblikket. Ja. Er du blevet glad igen? Ja. Ja. Hvorfor tænker du lidt over det? Altså, grunden til, at jeg tænkte over det, det var mere bare sådan, at det er jo, det er sådan, glad er jo lidt sådan en sjov størrelse, ikke? Altså sådan, er man nogensinde sådan, helt glad? Altså, ikke, det er ikke, fordi det skal lyde sådan sørgeligt, men der er jo bare nogle ting, hvor man er sådan, jeg er mere tilfreds, måske, hvis jeg skal kalde det. Ja. Det er jo også bare sådan, man kan jo godt tabe tilbage i de der følelser, som for eksempel, hvis man skriver en sang om det. Ja. Så kan jeg godt sådan stadig blive rørt over situationen. Ja. Og situationerne. Men jeg synes, det er dejligt, fordi jeg tror, at der er rigtig mange, der lytter med nu, der sidder med følelsen af, at hvis du bare bliver spurgt direkte, er du glad nu? Så vil det nok være de færreste, der bare siger, ja. Altså, hvis man sad med en løgndetektor, ville man jo nok formentlig sige, ja, men det her, er jeg ikke super glad omkring, eller nej, det her kan... er jeg lidt splittet omkring, eller... Jeg tror også, jeg sidder tilbage med følelsen af, at alting skete af en grund, eller sådan, jeg får måske lidt sådan en, jeg ved ikke, om det er sådan spirituelt, eller, men jeg får sådan en, jeg er glad for der, jeg er nu, så det skulle ske, for at jeg er der, hvor jeg er i dag. Ja. Og, det tror jeg også bare sådan er helt konkret, at jeg har brugt det til at lære om livet. Ja. Og brugt det til at... Det er ligesom andre slags sorgperioder i ens liv, at man er jo sådan... Det er ikke, fordi man er kommet videre, når man mister nogen. Men du lærer at leve med det, hvis det giver mening. Ja. Ja. Har du en kæreste i dag? Ja, det har jeg. Hvor lang tid har I været sammen? 1,5 år. Ja. Ja. Det er et lidt tarveligt spørgsmål, men skal I være sammen for altid? Det håber jeg. Ja. Ja. Det er planen. Mm. Jeg tror ikke, jeg vil kunne være sammen med nogen lige nu, som jeg ikke tænkte en fremtid ind med. Nej. Især også med det, jeg laver i mit liv. Det kræver, at jeg ligesom vælger meget sådan folk, jeg virkelig... Det kan selvfølgelig gælde for mange, men jeg vil sige, jeg er meget sådan, har fundet ud af, at jeg bliver nødt til at vælge nogle mennesker, der virkelig betyder noget. Ja. Som giver mig support, og som jeg uanset, hvor god eller dårlig en dag, jeg har haft, så har jeg det godt. og sådan i deres selskab. Og det er sådan både med venner og så også med min kæreste. Sådan, det er vigtigt, at det er safe space. Ja, in it for the long run. Ja, så derfor bliver jeg også lidt nødt til at være sådan, hvis det bliver for utrygt, så er det bare svært også at skulle stille sig op på en scene og levere så meget af sig selv, hvis man basically er utryg. Jamen altså, 100, jeg tror, alle kan genkende den følelse, at man ikke kan tage til eksamen med en utryghed omkring, har jeg en kæreste, når jeg kommer hjem, er vi ved at gå for, altså, det er det værste. Det kan man. Man kan ikke man bliver fuldstændig uarbejdsdygtig. Præcis. Og det kræver bare rigtig meget, uanset hvilket mood jeg er i, at jeg kan stille mig op og gå igennem de følelser, alle de forskellige sange, jeg spiller til en koncert. Jo. Så jeg tror, det er sådan, det har ting faktisk meget over. Ikke for at sige, at andre skal have det på samme måde. Det er bare sådan, alle har det jo mega forskelligt omkring det, og der er også mange, der siger sådan, okay, den her kæreste er perfekt for mig lige nu. Altså fordi han elsker bare at feste og rejse og være impulsiv og spontan, og det er lige den alder, jeg har, og jeg har lige startet på det her nye sjove studie og sådan noget, men du ved, når jeg skal gifte, så skal det altså være. Altså sådan, det er der jo også det er jo også meget sjovt, sådan, men jeg har det totalt ligesom dig, at jeg bliver så nervøs og sådan stresset i min krop, hvis jeg ikke kan regne nogenlunde med. Og jeg tror også, jeg har også bare tænkt, at jeg er en drømmer. Altså, jeg er en drømmer, og det har altid været, selv med de kærester i 4. og 5. klasse, har jeg været sådan, og så skulle vi giftes, og sådan, jeg er romantiker. Ja. Jeg er virkelig sådan, så jeg kan ikke lade være. Og det er en del af den, jeg er. Jeg kan ikke lade være med at se fremad og drømme. Det er jo også derfor, man kan sige, at jeg tror, jeg har valgt det at lave det her, som jeg gør. Mm. Så jeg bare tror bare, at jeg er sådan en rigtig romantiker. Jamen altså. Måske tænker du, at du er den eneste, der ved præcis, hvad du vil have i en romantisk partner. Og måske også, at du er den bedste til at udvælge den helt rigtige for dig. Men et studie fra California University har vist, at du faktisk lige så godt kan lade andre, for eksempel dine venner, vælge, hvem du skal date for dig. Forskningen viste nemlig, at vi ikke selv er nær så bevidste omkring, hvad vi dybest set ønsker os i en partner, som vi går og tror, at vi er. Og i virkeligheden er vi mere påvirket af, hvad andre omkring os ser som vigtigt og tiltrækkende hos en respektiv partner, end hvad vi selv synes. Det skriver videnskab.dk. Sofie, vi skal i gang med din historie. Ja. Vil du ikke fortælle os, hvor begynder den henne? Den begynder i gymnasiet, og forestil dig, det er sådan et gymnasie, der er bygget i 80'erne. Ja. Så det er sådan røde murstensvægge og mørkegrønne døre. Har virkelig en god vibe, men også sådan en historisk vibe på en eller anden måde. Ja. Og det hele summer af begyndelse og nye venskaber og nye bekendtskaber. Jeg havde lige sådan den sommer slået op med en anden kæreste. Så det var også lidt som om, at jeg var sådan et mindset af mine øjne, var det pludselig åbne, og sådan mit spektre var sådan, eller hvad man skal kalde det, var sådan helt... Det kender jeg godt. Nogle perioder, så ser man alt og suger alt til sig. Og mærker alt. Og andre, så ser man intet. Der er man bare tunnelsyn. Ja. De der klapper, som sådan en vedløbshest har på. Ja. Det var ikke sådan... Nu var jeg sådan åben. Jeg var sådan, bare klar på, at der skulle ske noget. Og jeg begynder så at snakke med den her fyr. Og i forbindelse med en studietur, så var der var sådan meget snak. Og meget sådan, hey, okay, jeg er faktisk interesseret i det her menneske. Altså fra din side? Fra min side. Ja. Og allerede vidste jeg der, men altså, han er optaget, så... Jeg bliver nødt til ligesom bare, og nu er vi bare venner, og så er det det, vi gør. Ja. Og vi bliver så rigtig gode venner, og har mange snakke, og sådan, jeg kan virkelig mærke, at det her det er et venskab, som vi begge to godt kan lide. Altså, vi hænger tit ud. Det var sådan her på det her tidspunkt, at jeg havde lige stoppet også alle mine hobbies, jeg havde ved siden af, for ligesom at prøve at gå i skole, og så jeg har været også meget... Også at synge? Nej, det var sådan musik og skole. Okay. Fordi jeg var sådan, der skal ikke være for mange forpligtelser. Mm. Jeg har lige brug for at prøve at være sådan lidt uforpligtet. Og sådan, så jeg var lidt sådan en teenage-stemning. Ja. En teenage-drøm. Jeg har altså haft rigtig mange hobbies, så jeg har ikke haft den der sådan, nu hænger jeg ud med folk efter skole. For jeg havde altid haft et eller andet, jeg skal til ridning, jeg skal til dans eller ja. Et eller andet. Og så var jeg lige pludselig i den her vibe, at jeg kunne faktisk hænge ud nærmest hver dag. Ja. Så det var det, vi gjorde, og blev super gode venner. Kunne du godt holde ud at være i sådan, at være, du siger, at vi kunne godt begge to lide at være venner, men hvis man er lidt vild med den anden, så er det vel ikke så sjovt at være venner? Jeg tror, jeg løj lidt for mig selv på det tidspunkt. Jeg løj. Fordi jeg var sådan, hej dig, eller sådan, det er bare sådan, the vibe af nyt venskab, og det er spændende og sådan noget. Men der var ligesom på et tidspunkt til en fest, hvor det gik op for mig sådan, okay, jeg er faktisk vild med den her person. Og fra det øjeblik tænkte jeg sådan, så begyndte det faktisk at være ret sådan, jeg har lyst til at sige nøjeren, men sådan den der, man var sådan, okay, hvordan er det egentlig, man er venner, når man er forelsket? Ja. Fuck. Og jeg ville ligesom ikke ud i at sådan presse og være sådan... Forlad din kæreste. Det gik også op for mig til den her fest, at han var også vild med mig. Det kunne jeg lige pludselig fornemme. Okay. Og jeg tror, det var begyndt at gå lidt op for os begge to, men vi forblev ligesom i den der... Det der skuespil er at være venner. Så kunne du bare mærke det på energien mellem jer, eller kunne du mærke det, fordi han sagde, Sofie, selvfølgelig er jeg også vild med dig? Det var energien, altså det var kemien. Og sådan et blik. Og et blik, og sådan, der var, det var bare sådan, kemien var der bare. Ja. Og jeg tænkte, hvor går vi herfra? Men det fortsatte ligesom bare med at være venskab. Og så på et tidspunkt, efter 3 måneders venskab, så slog de op. Og jeg tænkte, det her, det betyder, at nu skal det, nu skal det være os. Jeg havde tror han på sagt det. Til dig, jeg vil slå op? Eller, altså vidste du det, før det skete, eller var det ligesom bare sådan... En overraskelse for dig også. Jeg kan huske, vi skrev rigtig meget sammen, så jeg tror, jeg vidste. Men jeg vidste ikke ligesom, hvornår det skulle ske, eller hvordan det sådan... Så vidt jeg husker, det hele er lidt sådan en blurry. Ja. Blurry for mig. Og jeg tror også, det er, fordi jeg sådan ligesom har lagt det. Ja. Men sådan som jeg husker det, var, at han havde slået op, så dagen efter... Så ruller jeg ligesom op med kæmpe sommerfugl i maven i min mors sådan, Mazda 2 hen til den her, den her villa og tænker, hvad skal der nu ske? Nu er det jo spændende. Altså nu der er det er åbent. Ja, endelig. Og, endelig, ja. Også fordi det havde føltes lidt, tror jeg, for os begge sådan skamfuldt. Ja. Altså, fordi det er jo sådan en... Det ved man jo godt, altså sådan, at det faktisk ikke er sådan så okay at have sådan... Nej, man bliver i hvert fald nødt til at gå fra sin kæreste, hvis man kan mærke, at man ægte har svært ved at lade være med at være sammen med en anden. Ikke? Præcis, og det er jo så lige det sådan... Så var det her dagen efter, så mødtes vi, og jeg tænkte at kunne mærke stemningen og var sådan, skal det så være os nu? Altså jeg var virkelig sådan næsten... Var jeg sikker på, at det skulle det. Også fordi, jeg på den måde er jeg jo romantiker, sådan selvfølgelig ender det godt. Altså, ja. Og så hænger vi jo ud, som vi havde gjort alligevel. Altså alle de andre måneder, sådan været venner, drukket kaffe og sådan. Ja. Og vi var jo også nu sådan, man kunne holde lidt i hånd. Og det var lidt mere sådan... Okay, nu er der en mulighed, der er en åbning. Ja. Og jeg tager så hjem igen, jeg skal et eller andet. Og hører så ikke fra ham et par dage. Og jeg tænker, det er mærkeligt, vi plejer sådan at skrive og snappe, og hvad man ellers gjorde. Ja. Og det, der så sker, det er, at jeg skriver et eller andet, så vidt jeg husker, og får så en lang besked. Og da jeg får den her besked, så er det som om, at jeg altid synes, det var så overdrevet, det her udtryk, men basically den måde, jeg føler, det er sådan en kniv i hjertet. Og jeg tænker sådan, sådan jeg har aldrig haft det før, jeg bliver sådan virkelig, virkelig ked af det. Og jeg sidder og græder, jeg kaster min telefon, jeg føler mig som sådan en person i en film. Som om jeg sådan, det er ikke mig, der er der, det er alle mine følelser. Det er ligesom at se en scene i en film. Kaster min telefonen i vrede ned i sofaen dog, fordi jeg vil ikke ødelægge den. Og sådan kaster mig op. Jeg havde sådan en hems hjemme i mine forældre. Går op ad trappen, ligger altså stortuder i den her pude. Sådan helt ægte fra hjertet, dramatisk, som jeg aldrig har prøvet før. Fordi i den her besked, der stod der, jeg er tilbage med min kæreste. Og jeg kan ikke forstå det, hvordan kan jeg være valgt fra, når vi nu var det det, der skulle ske. Det var os, der skulle ske nu. Ja. Men jeg var åbenbart, jeg tænker på det tidspunkt, jeg er ikke god nok. Det har jeg aldrig været, fordi som han skrev, at jeg elsker hende. Ja. Og jeg var sådan, læser selv ind i linjen, og ikke mig. Ja. Og det knuste mig. Altså sådan, det var ægte sådan en fysisk smerte, ikke? Ja. Også fordi, det er jo også, der er det der ekstra element af, at I kender hinanden så godt. I har været så intens sammen. Ja, de mange måneder. Ja, det er jo sådan også en ven, der ligesom på en eller anden måde har sådan opbygget noget tæt og noget sådan ekstraordinært. Men jeg tænker også, at det er sådan måske grunden til, at du virkelig føler sådan, jeg er ikke god nok, er måske også fordi, hvis du bliver valgt fra efter første date, så ja. Er det sådan her, du kender mig jo heller ikke, du aner ikke, hvem jeg er. Men hvis du bliver valgt fra af din ven, som kender dig helt vildt godt, præcis, og ved alt det gode og fantastiske, du rummer, og alligevel ikke vil være kærester. Præcis. Det er jo derfor, det gjorde så ondt. Ja. Det var ikke sådan, fordi jeg er kærester eller ej. Det var ikke det. Det var mere den der sådan, det var virkelig ikke det, jeg havde regnet med. Altså, jeg havde regnet med, jeg har ikke lyst til at bruge ordet, at jeg havde, den var hjemme, eller sådan nailet, men det var følelsen af, at jeg troede, jeg vidste, hvad der skulle ske. Ja. Men jeg var ikke en del af planen alligevel. Nej. Og det er jo sårbart i sig selv, og for eksempel en ven lige pludselig hænger ud med en anden i stedet for dig. Men det der med, der så også de der ekstra følelser involveret. Mm. Altså, jeg var tom. Min mor prøvede at få mig op og spise spaghetti kødbold, og jeg sad bare stirret på det, og havde ikke lyst til noget. Svarede du ham på beskeden? Jeg har fortrængt det. Jeg har fortrængt, hvad der skete. Altså sådan, fordi jeg var så chokeret. Og det var første gang i mit liv, at jeg sådan har oplevet, tror jeg, at blive valgt fra. Ja. Jeg er opvokset et sted, hvor jeg har fået rigtig meget kærlighed, og rigtig meget, jeg har altid haft god selvtid. Og derfor kunne jeg ikke genkende mig selv i de tanker, om jeg var sådan, om det er fordi, jeg ikke er god nok. Så når du siger, at du ikke var god nok, hvad var så følelserne omkring det? Altså var det sådan, jeg er ikke sjov nok, jeg er ikke klog nok, jeg er ikke spændende nok, jeg er ikke smuk nok, eller sådan, hvordan føltes den der, jeg er ikke god nok? Jeg tror, det er den der, jeg er ikke spændende nok. Ja. Jeg er ikke spændende nok, jeg er ikke et spændende menneske. Jeg tror faktisk også, jeg var lidt vred, men jeg blamede det på mig selv. Jeg blamede det på mig selv, fordi jeg følte mig virkelig ført bag lyset, kan man kalde det. Ja. I 2019 blev der holdt konference på Syddansk Universitet, en konference, der hed Love Etc. Her samledes kulturforskere fra en lang række lande og delte deres studier om kærlighed med hinanden. En af de ting, som mange forskerne var enige om, var, at vi lever i en antiromantisk tid på grund af sociale medier og dating-apps. Det skriver videnskab.dk. Forskernes arbejde havde vist, at folk i dag ser kærlighed som besværligt, noget som spænder ben for karrieren, sex føles som en præstation, og så foregår valg af partner på markedsvilkår, Vi shopper altså videre efter den næste, hvis det ikke lige lever op til vores forventninger. En af forskerne havde også lavet et studie, der viste, at en af grundene til, at så få mennesker finder ægte kærlighed på dating-apps, er, at vi får udløst så mange glædeshormoner og får så stort et selvtillidsboost bare ved at få et match. Så vi faktisk ikke har behov for at gå ud og møde personen i virkeligheden bagefter. Følelsen af selve matchet er tilfredsstillende nok i sig selv. Hvad, ja. Vil du ikke prøve at beskrive, sådan, hvad der sker herfra? Altså i jeres relation. Fordi I går jo stadig på gymnasie sammen. Ja. I skal jo vel mødes igen. Ja. Skal I fortsætte med at være venner? Skal I snakke om det? Hvad sker der ligesom herfra? Der sker det med mig, at jeg trækker mig. Jeg trækker mig fra venskabet og fra det hele. Og vi har ligesom en snak, men jeg kan ikke faktisk for at være helt ærlig, jeg kan ikke huske, hvad vi snakkede om andet, end jeg fik at vide, at det ikke havde noget med mig at gøre. At det ikke var mig, den var gal med. Og troede du at det? Jeg faktisk var virkelig sød. Og det er bare det eneste, jeg kan huske, og det troede jeg jo ikke på. Altså, jeg var lidt sådan, jamen, hvis det ikke er mig, er sådan, hvad, altså. Men det er jo også bare, jeg tror bare, jeg var sådan, det her, det, der er ikke nogen, der kan få mig til at få det bedre. Mm. Det er noget, jeg må klare selv. Der er ikke en mor eller en veninde eller en ven, der kan sige til mig, jeg synes, du er god nok, som du er. Eller der er ikke en du kender, der kan sådan. Jeg vidste godt, at det var mig selv, der skulle trække mig op igen. Alene det var så, det orkede jeg ikke. Den første stykke tid, jeg orkede det ikke. Jeg var sådan, hvad gjorde du så der? Altså, lod du være med at tage i skole, for ikke at se ham? Eller? Jeg havde en dag, hvor jeg ikke var i skole, der hvor det skete. Og så næste dag, så var jeg sådan, snakkede ikke med nogen. Og jeg er virkelig sådan en, der snakker meget. Så alle kunne godt mærke, at der var noget galt med mig. Men jeg ved ikke. Så jeg blev ligesom bare på en eller anden måde, jeg var ikke mig selv. Der er en hjertesorgsproces, 100%. Det var sådan en, jeg lavede sådan et cut-off. Og så var jeg bare sådan, nå, så hænger jeg ud med nogle andre. Stadig lidt, sådan, lidt fornærmet og lidt såret. Det føles som om, at der er en del, hvis man nu ser på sig selv som sådan en, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg skulle kalde det, men sådan, jeg ser på mig selv som sådan en flerlags. Jeg har flere lag. Et løg. Jeg er løg. Vi kan godt bruge løg. Så kan man sige, at der er nogle lag, der er blevet pillet af. Mm. Der er nogle lag, der ikke er fungerende. Der er nogle lag, der er inde i operationsstuen. Ja. Og bliver opereret på. Det kan jeg ikke lige forholde mig til. De ligger der på operationsbordet. Resten af lagene, de er velfungerende. Det er dem, jeg ligesom trækker på. Jeg trækker på, jeg laver bare min lektie. Jeg sidder her bare. Ja, jeg går til den her ting. Eller sådan. Ja, så. Ej, det var en sjov fredags bare. Ja. Men det er som om, jeg mangler lige de der lag, der stadig ligger på operationsbordet. Det mangler jeg til at være ægte sådan, ægte tilfreds. Og det er meget sådan selvværdslagene. Ja. Så jeg må have tålmodighed. Ja. Tålmodighed, og så finde ud af, hvad betyder faktisk noget for mig. Musik, de her venner, distraherer mig selv med det. Og jeg har lyst til at sige, at sluge den selv og roligt, selvom at det er sådan en bid, der er lidt for stor til at blive slugt. Ja. Så det tog 2-3 måneder, før jeg var sådan, nu er mit syn åben igen, fordi jeg har ligesom besluttet mig for, at jeg er god nok. Ja. Stille og roligt har været sådan, jeg havde sådan forvandlet smerten ind til en eller anden form for sådan, jeg er stolt af mig selv over, at jeg faktisk kan give mig hen til et andet menneske. Og det var ligesom den tanke, jeg tænkte, kæft hvor er jeg egentlig stolt af, at jeg kan det. Ja. Jeg kan lægge mig sårbart. jeg kan lægge mit hjerte, har jeg lyst til at sige, ja, i en andens hænder og være sådan her, værsgo. Ja. At det så bliver knust, det er en del af at give noget ud af sig selv på den måde der. Ja. Hvordan kom du frem til det? For jeg tror, der sidder mange, der kender følelsen af at føle, jeg er ikke god det nok. Det var på det tidspunkt hele mit livs erfaring. Hele min sådan, jeg ved faktisk, at jeg er god. Ja. Jeg ved faktisk, at jeg er et sødt menneske. Og det er hele min måde at være opdraget til at tro på mig selv. Ja. Og tro på mine værdier og tro på, at jeg er god nok, som jeg er. Og jeg gør mit bedste. Ja. Så tror jeg samtidig, at jeg var sådan en, det her rap over nallerne, eller hvad man skal kalde det, det skal ikke ødelægge alting for mig. Jeg tror bare, jeg blev for stædig. Jeg blev for stædig til at acceptere, at det ødelagde min tilværelse. Ja. Jeg var sådan, det skal det ikke. Det er det faktisk ikke værd på den måde. Ikke fordi, at relationen ikke var det værd. Det skal ikke være sådan, men det var mere bare sådan, sket er sket. Og det er sådan, sådan bliver jeg meget i sådan nogle situationer, hvor jeg blev udsat for et stort chok, eller en stor sorg, eller så bliver jeg automatisk, tror jeg, på grund af min kerne tanke om mig selv, som er måske den måde, jeg har opvokset på, de venner, jeg har haft tidligt i mit liv, som jeg er meget taknemmelig for, har gjort mig til den, jeg er, at jeg tænker, jamen, det var bare ikke the person. Mm. Det var bare ikke the person. Men det betyder ikke, at der ikke er nogen derude for mig. Altså, det er jo en fantastisk egenskab at have. Altså, i hjertesorg og i alle mulige andre aspekter af livet, når det gør ondt. Det lyder også meget, som jeg sidder og siger det, nu lyder det jo nemt, men det var det ikke. Jeg skulle arbejde for at få mig selv til at tro på det. Altså, jeg skulle. Hvordan gjorde du det? Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, jeg havde sådan en periode, for eksempel i mit liv, hvor, og det var super irriterende, men på et tidspunkt, da jeg gik på efterskole, så gik jeg ned til morgenbordet hver morgen, og så sagde jeg, i dag bliver en god dag. Og de var sådan, hold nu kæft, Sofie. Men jeg tror bare, jeg var sådan, jamen hvis jeg siger det højt, så må det jo være sandt. Ja. Og nu har jeg sagt det, så nu har jeg ligesom lagt standarden. Og jeg tror, det var måske den livsoptimisme, jeg ville kæmpe for at få tilbage. Og det tog også lang tid, før den var ægte tilbage. Jo. Altså sådan på den måde, at jeg var sådan, jamen alt bliver godt igen. Men det var sådan en hver dag, fortælle mig selv, du er sgu sej, du er god nok. Og jeg kunne jo mærke, at jeg havde jo også andre venner, og jeg havde ting, der kunne fylde mit sind med kærlighed. Ja. Så jeg vil sige, det var sådan en følelsen af, at men jeg ved jo, min erfaring fortæller mig, at jeg faktisk er et godt menneske. Min erfaring fortæller mig, at det er en styrke at kunne have været sårbar. Min erfaring fortæller mig, og det er jo bare den korte, hvad man siger, i situationen, altså den korte livserfaring, som man jo kan have på det her tidspunkt. Men at jeg var sådan, jeg føler faktisk ikke, at jeg har jo ikke kunne gøre noget andet, eller sådan, nej, end at være mig selv, jeg ville faktisk heller ikke have været mig selv. Fordi jeg var sådan omvendt. Hvad hvis jeg ikke havde været mig selv, men var blevet valgt til? Ja. Det er da også helt, det ville da være helt forkert. Så skulle jeg være en anden resten af tiden, eller hvad? Ja. Altså, jeg tror bare, jeg var sådan, jeg har faktisk literally bare, ja, givet det skud, som jeg kunne give. Og det var en meget vigtig, det har jo vist sig at være på en eller anden måde vigtigt for mig at huske på, at det er ikke altid noget at gøre med, om jeg har været god nok, men det er mere bare, hvad de andre, som er modtager af det, havde brug for. Ja. Det lyder lidt som om, at du virkelig har formået at være din egen bedste ven. Altså de ting, du siger nu til dig selv, er jo lidt det, man siger til ens bedste ven, når vedkommende det har hjertesorg. Tror jeg også bare, jeg har brugt mine venner sygt meget. Altså, og det, men det er sjovt, når du spørger mig sådan, hvordan, og så bare sådan, det ved jeg ikke. Altså, jeg, hvis jeg kunne pege på sådan en, jamen, jeg drak grønt te om morgenen, og jeg kiggede mig selv i spejlet og sagde, du er god nok, som den du er. Men det var ikke det. Det var bare den slow slow, stille og roligt opbygge min selvtillid, mit selvværd, selvom at det jo i øjeblikket føles som... Ja. Som vi snakkede om før, det der med, at der ligger to lag på operationsbordet ja. Af det her løg, som jeg består af, men der var stadig tre andre lag, jeg kunne tage brug af. Eller kernen, jeg kunne tage brug af. Der er noget sådan fast ja. Inde i, som jo er bundsolidt. Og jeg havde også fundet ud af på det her tidspunkt, at jeg kan huske, at jeg plejer også at få at vide af min familie, sådan, du kan forestille dig selv, at du er et bjerg, og du er solid i bunden. Men oven på vejret, der kan det sne, og det kan regne, og det kan blæse, og der kan være efterår, der kan være sommer. Der kan være alt muligt på overfladen af bjerget. Men bjerget er solidt. Og det billede har jeg senere hen også kunne forklare den her situation med. At sådan, det var den overbevisning, jeg blev nødt til at fortælle mig selv. At selvom det føles som om, at der havde rigtig mange stenskred på det her bjerg, fordi det var krakeleret noget af det, så var jeg samtidig, vidste jeg, at der er en kerne, som vil vinde. Som er urørlig på en eller anden som måde. Som er urørlig. Og der er jeg også virkelig heldig og privilegeret, at jeg har fået den kærlighed, der gør, at jeg tror på det. Ja. Jeg tror på den her kerne. Jeg tror på mig selv. Jeg tror, det er det, der kan være svært, når man sidder og er helt heartbroken. Sådan har jeg det i hvert fald også selv. Mm. Også selvom at jeg kommer også fra en familie, som har fortalt mig, hvor fantastisk jeg var, fra jeg var lille. Så når jeg virkelig har fået knust mit hjerte, så har jeg virkelig tvivlet på det alligevel. Ja, det er jo det. Og det gjorde jeg også. Jeg har heller ikke lyst til, at historien skal være sådan en, ej, jeg kom bare perfekt igennem det her knus. Mm. Det var overhovedet ikke sådan. Det var mere bare sådan, at ja, i noget tid tvivlede jeg på det. Men jeg var i en eller anden form for ubalance. Og jeg kan ikke helt præcis hvornår den vendte over, men den var i hvert fald fuldstændig... Jeg følte mig fornyet, da jeg trådte ud af gymnasiet. Ja. Og var sådan, nu skal jeg bare ud og lave musik. Og det er bare det, jeg skal. Men det sagt, så vil jeg sige, det er jo det irriterende kliché af tiden. Tiden giver dig noget. Det er virkelig irriterende at sige til folk, ja, tiden, bare giv det tid. Men det er det eneste, jeg sådan på en eller anden måde kan kigge tilbage og være sådan, jeg gav det tid og gav mig selv distraheringer og gjorde ting, der byggede mig op. Mm. Ja. Hvordan brugte du musikken i den her hjertesorg? Skrev du sangen om ham eller jer eller følelserne? Det har jeg senere gjort. Jeg tror, det var for overvældende til at gøre in the moment, men jeg har senere vendt tilbage til den følelse af at være sådan, nu skal den i en sang. Ja. Den skal placeres. Hvorfor skulle den det? Jeg har brug for det. Jeg har brug for at have lyst til at sige, sætte den på i en kasse på en hylde. Ja. Det er sådan, det godt kan føles. Ja. Lidt. Også ved at for eksempel at sidde i dag og snakke om det. Ja. Altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, sådan, når du siger netop det der, du har brug for at sætte et punkt, som du har brug for at putte følelsen i en kasse. Du har brug for at snakke om det og fortælle historien færdig. Kommer der nogensinde en form for closure mellem jer? Ja, vi er faktisk venner i dag og har lagt det. Jeg tror, vi begge to var sådan, det var noget... Ja, det var noget værd noget. Sådan, virkelig meget sådan jysk sagt. Men sådan, jeg tror, vi begge var affundet os med, at det var bare ikke det, der skulle ske på det tidspunkt. Men har I snakket om det? Har I siddet og haft en samtale om, hvad det var, der skete? Nej. Nej. Hvorfor? Hvorfor har I ikke snakket om det? Jeg blev lidt sådan en... Det er et godt spørgsmål, men jeg er lidt sådan... Jeg har lyst til at sige, at jeg er videre. Mm. Det er en del af mig, men jeg er videre. Ja. Altså på den måde, at jeg... Det er lang tid siden. Ja. Altså, føler jeg, det er virkelig lang tid siden. Ja. Det er også derfor, der er mange ting, jeg ikke kan huske. Men man kan sige, det som der står stærkest i min hukommelse, det var ligesom den fysiske, sådan, når det sådan her, det føles at få knust sit hjerte. Ja. Det vil jeg jo altid huske, men jeg føler bare ikke, der er nogen grund til at dvæle ved det længere. Hvis jeg kan sige det på den måde. Sådan, er det fordi, det føles akavet at snakke med ham om det? Eller er det sådan... Jeg tror bare ikke, der har jo ikke været et tidspunkt, hvor man var sådan, nu sætter vi sådan noget og snakker om det. Fordi jeg tror ikke, vi kommer frem til noget, der er bedre end den måde, det har sluttet på. Altså, nej. Fordi det endte... Fordi grunden til, at jeg spørger ind til det, er også fordi, at jeg ved, at der er jo virkelig mange, når man har hjertesorg, at så har man brug for en closure, og det er sindssygt svært at komme videre, før man har haft den der afsluttende samtale, hvor at man siger, jeg følte sådan her, da du sagde sådan her, og ja. Du følte sådan og sådan, og hvorfor gjorde du sådan? Og hvorfor ville du ikke have mig? Og hvor, altså, det kunne være, at jeg skulle sende den her podcast, og så være sådan, hvordan havde du det så? altså, jeg tror, jeg forstår virkelig godt, at man har brug for closure, men jeg tror også bare, nogle gange det er... Jeg ser det lidt som, okay, vi havde en kat i vores familie, som en kat, som jeg har haft hele mit liv, siden jeg var 6 år gammel. Ja. Katten blev syg, og vi tænkte, okay, den er for syg nu, nu skal hun aflives. Men katten gik selv hjemmefra, og har jo ikke vendt hjem siden. Og det, der var værst for vores familie, var, vi fik ikke sagt farvel. Vi fik ikke lavet den der menneskelige sådan afsked, bum, ja. Lukket videre. Men jeg har det lidt sådan, jamen det er kattens natur at gå. Har jeg tænkt meget over, at det er som om, altså, farvel til dig. Og jeg tror bare, det er ikke fordi, jeg vil sammenligne de to ting, men det er mere sådan en, det er virkelig svært ikke at få bundet en sløjfe. Men jeg tror bare ikke nødvendigvis altid, at man skal gøre det under, altså sammen med den person, som man har haft dermed. Fordi nogle gange, så det vender bare tilbage. Ja. Det er sådan, det er ligesom at have den der, det vil selvfølgelig være rart at kunne sige ordentligt farvel til en kat. Men på den anden side, var jeg sådan, der er et eller andet også vildt ved, at den følger sin natur, og sådan, ikke at sige, at det så vil være min natur at bare glemme det, og sådan gå videre, og bare sådan bla bla bla, det gemmer jeg i en kasse. Det er jo ikke, fordi jeg ikke har bearbejdet det. Men jeg tror bare lidt, at jeg sådan, jeg føler ikke, der er mere at sige. Der er ikke mere saft, der kan klemmes ud af den her. Og der er heller ikke nødvendigvis noget, han kan give dig, som vil ændre din følelse af det. Overhovedet ikke. Altså, det tror jeg også lidt er sådan en vigtig pointe i, når man sidder og føler, jeg har brug for min ekskæreste for at kunne få closure. Nej, sådan, det er ikke nødvendigt. Altså, det er der også nogen, der har, selvfølgelig. Men jeg har oplevet flere gange, hvor jeg har kigget på hjertesorger udefra, og været sådan, jamen, men hvad vil du med den der samtale? Ja. Altså, hvad vil du have ud af den? Ja. Men jeg tror, det er den der sådan, fordi man ikke måske kan forstå det. Ja. Og der tror jeg fordi bare, man ikke har de samme følelser, fordi ja. Det ikke giver mening for en. Ikke? Man er sådan, hvorfor ikke? Eller sådan, ja. Når jeg nu er. Men hvor jeg bare sådan, der er også nogle gange, og sådan bliver jeg måske også lidt, jeg bliver sådan, der er ikke, vi kan tale det her fra nu af og til, men vi kommer ikke til at have fælles grund på den her. Så vi kommer ikke til at kunne binde en sløjfe. Fordi vi kommer til at have to forskellige oplevelser af situationen. Mm. Men jeg kan være sådan, okay, i dag, når jeg sidder og kigger på det, så er jeg sådan, jeg forstår det faktisk fra andre perspektiver, ja. End jeg gjorde dengang. Ja. Og med det sagt, så vil jeg sige sådan, det har jeg jo selv fundet frem til. Og jeg tror bare nogle gange, det kan rive mere op i tingene, end det kan gøre godt, men... Jeg vil så også sige, hvis man virkelig har brug for at lige høre det en gang til, hvorfor var det, vi slog op? Eller ved du godt, hvad du fik mig til at føle? Hvis man har brug for at få det sagt til det andet menneske, så synes jeg selvfølgelig bare, at man skal gøre det. Det er bare ikke altid, man har muligheden for det heller. Det er jo ikke altid, der sidder en ekskæreste på den anden side og sådan her, yes, jeg vil gerne bruge mit liv på at fortælle dig det. endnu en gang, eller kan gøre det på en ordentlig måde, som ikke bare gør en mega ked af det. Så jeg tror, hvis man kan finde noget af det, du på en eller anden måde har fundet en ro i, jeg kan ikke bruge hans side af sagen til noget. Nej, fordi jeg tror også måske, jeg har gået og tænkt over, at jeg egentlig godt kunne sætte mig ind i det. Ja. Så nogle gange så handler det måske også om, at det er svært at sige, når man er virkelig ramt af hjertesorg, fordi så er man jo, man er i sådan en boble. Mm. Men det, der gik op for mig, var bare sådan, der er jo så mange ting til det her, som jeg godt kan se i dag. Jeg beroliger mig selv ved tanken om, at jeg tænkte, det skete af en grund, og derfor har jeg ikke brug for mere viden omkring det. Eller sådan, jeg har ikke brug for mere til at være sådan, jamen hvis ikke det var sket, så var jeg jo ikke her i dag med for eksempel den kæreste, jeg har i dag. Altså sådan, så det er jeg da glad for egentlig. Altså ikke fordi jeg er glad for, at det skete, men jeg er glad for, hvor det tog mig hen. Mm. Og det er svært at sidde og tænke, når man er i øjeblikket. Jeg bliver også hurtigt sådan lidt, fuck it. Fuck it. Jeg går bare ud og på en eller anden måde ikke hævner mig, men sådan skriver sange og smasker det op i ansigtet på dig. Og laver podcast. Og laver podcast om det også totalt vildt. Men jeg har det også bare sådan lidt, det er den måde, jeg bearbejder det. Ja. Altså man kan sige, nu har du i hvert fald fortalt din oplevelse af din heartbreak-historie. Og så kan det jo være, at han lytter med. Kan være, at du pludselig får en sms eller et opkald med hans side af sagen. Ja. Så hvis du får det, så må du altså lige skrive til mig, ikke? Ja. Med en opfølgning. Ja, det vil jeg gøre. Sofie, hvad er dit allerbedste råd til en, der lytter med lige nu, som sidder med et knust hjerte? Jeg vil starte med at sige, at uanset hvorfor at dit hjerte er knust, så vil jeg sige, at mit råd er, at omringe dig med mennesker, som kan give dig et kram, både mentalt og måske også fysisk, så ræk ud til venner eller til nogle professionelle, hvis det er det, du har brug for at komme videre. Ja. Så det er sådan mit råd, at række ud og lad tiden gå. Mm. Tinder er ikke kun os mennesker for ondt. I Holland har forskere og dyrepassere udviklet Tinder for orangutanger, hvor aber selv kan swipe på en tablet mellem potentielle mager, de finder tiltrækkende. Helt ligesom hos mennesker er det nemlig ikke alle orangutanger, der finder alle orangutanger tiltrækkende. Og zoologiske haver har et problem med, at de ofte rejser langt for at parre to aber, som så ender med ikke at ville være sammen med hinanden, og så må alle tage hjem igen. Så nu kan aberne altså lige på forhånd fortælle dyrepasserne, hvilke orangutanger de synes er dejlige. Har du lyst til at kaste ud i at prøve, så godt vi overhovedet kan, at hjælpe nogle lyttere, der sidder og har hjertesorg lige nu? Ja, det vil jeg gerne. Fedt. Det her er virkelig noget af det mest nøjere, jeg har prøvet. Er det rigtigt? Ej, var det vildt, ja. Har det sådan helt... Ej, det skal du ikke have. Jeg havde tænkt sådan, ej, det bliver rart at få snakket om et knust hjerte, men det er også sådan... Nå. Altså, hvad... Det er bare nogle gange vildt, hvordan man sådan kan ved en fortælling skubbe sig selv tilbage. Ja. Ja. Så der, hvor man var. Altså ja. Sådan, ja. Det er sgu vildt nok. Det forstår jeg godt. Lige. Nu skal vi hjælpe nogle andre. Ja, nu skal vi hjælpe nogle andre. Ja. Hej. Mit spørgsmål det er, at hvordan kommer man bedst ud på markedet igen? Og hvordan ved man egentlig, at man sådan helt sådan rigtigt er klar? Alright. Ja. Hvordan kommer man bedst ud på markedet, og hvordan ved man, at man er klar? Jeg går lidt ind for den der sådan, man ved det ikke, før man prøver. Nej. Man kan tænke og tænke og tænke og tænke, men jeg tror for mig, der er det, at jeg bare kaster mig ud i det. Og jeg har også haft bare da jeg flyttede fra Rumalt til København, der var det jo også helt nyt, det der med, at jeg kender ingen herover i København. Så jeg var sådan, jeg blev nødt til på en eller anden måde at komme ud og møde nogle mennesker. Ja. Og så var jeg for eksempel på Tinder. Og der fik jeg ligesom nogle sjove dates. Det var ikke noget, hvor jeg var sådan, det her, det the big love. Nej. Men jeg kunne mærke ligesom, at det var en eller anden form for distrahering. Ja. For at jeg følte mig ensom, for eksempel. Ja. Så jeg vil sige, det der med at komme ud på markedet, kan lige så godt også bare være sådan en, nu gør jeg noget aktivt. Ja. Og det er faktisk lidt lige meget, om jeg er klar eller ej. For jeg skal nok finde ud af, hvis jeg møder en, der er virkelig sød, skal jeg nok finde ud af, om jeg er klar til at gå ind i et forhold, en relation, og sådan finde ud af i det der, om det skal blive noget. Det, ja. Det tror jeg ikke, man kan vide på forhånd, for eksempel. Så mit råd er ligesom at... Mange har det forskelligt med Tinder. Men det kunne være sådan noget. Det kunne også være sådan, at man havde set en, man synes var sød, og så over DM'et på Instagram, og var sådan, skal vi drikke en kop kaffe? Mm. Prøv at gøre det lidt sådan stille og roligt. Ned, bare sådan små skridt. Hvad tænker du i forhold til det der med, hvordan man ved, om man er klar? Altså, du siger, det må man bare prøve af. Fordi jeg tænker også, hvad hvis man gør det for tidligt? Hvad hvis man bliver ked af det? Yeah. Hvad hvis man kan mærke, at jeg var ikke klar? Det jeg var ikke klar. Nej. Men så tror jeg også, der er så mange mennesker, du møder, som vil kunne forstå det. Hvis du nu, kan man sige, dater en, og så du finder ud af, ej, jeg tror faktisk ikke, at jeg er klar til at gøre noget. Og man så åbner op og siger, at jeg er lige gået ud af et forhold, eller... Så tror jeg bare, der er mange mennesker, der kunne være sådan, okay, det forstår jeg godt. Jeg har måske også lige gået ud af et forhold, og har også bare lyst til, at vi bare mødes lidt og drikker kaffe. Eller... Men... Så er det også noget med ligesom at gå ind, altså når man kaster sig ud i det og tester, om man er klar, at så bare at være sådan ærlig, aldrig med de mennesker, man møder. Ja, man skal aldrig sådan... Jeg kan ikke så godt lide, hvis man ikke er ærlig. Det tror jeg, der er mange mennesker, der ikke kan lide, men med den der sådan, der er faktisk ikke, det er okay at fortælle, at man lige er gået ud af et forhold, eller bare så ved folk, hvor man er, og så kan de mennesker, man så møder, tage det og bruge det, som de finder ud af, hvad de så vil. Altså hvis de sådan, jamen jeg skal finde en, jeg ved er mega klar på at virkelig komme hurtigt i et forhold, eller sådan. Ja. Hvis det lyder meget sådan, jeg har lyst til at sige voksent, modent, at være sådan en forventningsafstemning. Ja. Men det er også bare nogle gange det bedste, man kan gøre. Ja. Og ja, hvis man bare ikke har lyst til at møde nogen, så synes jeg heller ikke, man skal gøre det. Bare hvis man føler, at der er andre, der presser en ud på markedet igen. Det skal man ikke. Nej, skal man bare sådan, jeg har faktisk bare brug for at bare være sammen med mine venner. Ja. Og bare hygge mig og være mig selv. Jamen, jeg synes, det er et rigtig fint råd også lige at starte med at mærke efter sådan, okay, hvor, hvis jeg lige sådan prøver at dykke ind i mig selv, hvor kommer denne her tanke omkring at komme ud på markedet igen fra? Hvor kommer lysten fra? Ja. Er det min egen? Ja, lige præcis. Eller er det i virkeligheden et socialt pres til, at når man er single, skal man have fede historier i bogen, og hvem ser du for tiden, og hvor mange, og altså, at det... Det sådan, kan jeg i hvert fald selv genkende fra, da jeg var single, at det kunne blive sindssygt stressende. Og folk var bare sådan, ah, du skal da bare ud, du skal bare... Ja, så sjovt at være single. Ja, og sådan, du er så fri, og man var sådan, jeg gider ikke at være fri, jeg vil gerne have en, jeg er lojal, og jeg vil gerne have noget tryghed. Og jeg vil bare gerne være sammen med min familie, eller læse mine lektier, eller koncentrere mig om mit arbejde. Koncentrere mig om mig selv. At der kan være sådan en kæmpe pres for, at man har sjov sex i byen, og man dater alle mulige, og sådan. Og hvis man ikke er der, så skal man bare ikke være der. Præcis, og også bare sådan, at det er okay, at man ikke leder efter sjov sex eller action på den måde. Så også det er de tidspunkter, hvor jeg selv, det er også lidt en kliché, men der, hvor jeg ligesom har stoppet med at være sådan, single, jeg skal bare ud og drikke det væk og finde sjove ting. Sådan, jeg tror, det er mere de perioder, hvor jeg har været sådan, nu finder jeg bare ud af mig selv og arbejder med mig selv og min musik og ser, hvad der sker. Det er der er opstået et eller andet sjovt. Og så synes jeg også virkelig, at det er rigtigt det der med, at vi skal ikke være så bange for os at komme, som vi er, når vi så mødes. Altså, betyder ikke, at man behøver at sidde og græde på første date og sådan krænge sit hjerte ud om sin hjertesorg til en eller anden random person, man lige har mødt. Men det er helt fair at sige sådan, jeg er faktisk lidt heartbroken, eller jeg er lige kommet ud af et forhold, og jeg ved ikke helt, hvad jeg kan. Altså, min mand, han sagde det sådan noget af det allerførste til mig, da vi mødtes, sådan, at han havde hjertesorg, og han skulle nok ikke, i hvert fald, have en kæreste lige foreløbig, fordi det var han slet ikke klar til. Han havde virkelig brændt sig på kærligheden, og sådan så han ikke gjorde mig ked af det også, og sådan noget, at jeg vidste, hvor han var. Det var sådan, det gjorde bare, at vi havde et altså, 1000 gange nemmere udgangspunkt, end hvis jeg skulle gå rundt og prøve at regne ud, hvorfor han var sådan, måske lidt bange for at blive forelsket, eller hvad det nu kan være. Ikke? Præcis, og det er også bare det, sådan, man føler også bare, at man kommer længst med, og sådan, man selv finder ud af med sig selv, hvad leder jeg faktisk efter? Ja. Eller hvad leder jeg ikke efter? Eller hvad? Jeg tror, det er altid godt at være sådan, hvad er det, hvad har jeg brug for længe? Hvad har jeg faktisk brug for? Og jeg tror, det var først, da jeg var sådan, havde på en eller anden måde visualiseret, hvad har jeg brug for, at jeg begynder at se muligheder. Så på en eller anden måde finde ud af, hvor stammer lysten fra at komme ud på markedet? Er det, fordi der er nogen andre, der på en eller anden måde forventer det af en, at man skal ud? Alt det der. Ja. Hej Maria, gæst. Tak for at tage mit spørgsmål. Jeg er blevet single efter 8 år i et godt forhold, hvorfor det også var overraskende for mig og min familie, da han valgte at slutte det. Jeg blev boende i vores lejlighed i en måned efter vi slog op, fordi at jeg lige skulle finde en ny lejlighed. 14 dage før jeg flytter, finder jeg ud af, at han er begyndt at se en anden en. Og jeg sagde til ham, at jeg ikke vil høre historien om, hvordan det var sket, for det havde han haft muligheden for at være ærlig om og ikke benyttet sig af. Men jeg flyttede hjem til mine forældre og får bearbejdet det her brud rigtig godt. Jeg får brugt mange af de tips, som vi får i den her podcast. Og jeg har også haft det rigtig godt de sidste par måneder. Men nu kan jeg godt mærke, at jeg begynder at få en trang til at kigge på deres sociale medier og hvad de laver. Og det kræver rigtig meget energi af mig at lade være med det. Jeg er også rigtig travlt på mit studie lige nu, hvorfor at det er et ret stort problem, at det skal tage så meget energi. Jeg vil høre, om I har et bud på, hvad jeg kan gøre ved den her trang. Hvad jeg egentlig bare skal gøre for at få en hverdag til at fungere. Mange tak. Okay. Det er jo 8 år. Det er lang tid. Ja. Det er jo næsten sådan, man bliver, at forholdet også er en del af ens identitet på det der tidspunkt, ikke? Jo. Så det er klart, at hun er opmærksom på, hvad der foregår i hans lejr. Ja. Altså det kan jeg 100 godt forstå. Jeg kan også godt forstå frustrationen over, at det så tager noget energi, og det tager noget sådan tid, og bare distrahering af det der element. Men jeg vil starte med at sige, at jeg kan virkelig godt forstå det. Fordi det vil også være mærkeligt, hvis hun bare kunne cut det off. Altså, det havde været ekstraordinært, vildt, flot, fantastisk, hvis hun bare havde været sådan her. Jeg er ligeglad. Jeg er bare glad på dine vegne. Altså, det er næsten urealistisk, ikke? Ja, også bare fordi det er sådan, det kender jeg fra mange af mine vennerbekendtskaber, hvor de har været sammen i mange år, at man føler virkelig, at mennesket er en, man har brug for. Ja. Og man har opbygget den her tætte relation igennem mange år. Man har været der i mange aspekter af ens liv. Så det er på en eller anden måde fair nok, at man er nysgerrig på, hvad der foregår. Men med det sagt, så vil jeg sige, at det kommer virkelig an på, hvordan man ligesom er sådan, okay, jeg lader mig selv føle de her ting, og jeg lader mig selv gøre de her ting, selvom det lige nu spænder ben for mit studiearbejde. Men jeg er også et menneske, der føler ting og gør ting. Ja. Og jeg har for nyligt læst en bog, der handler om noget med tid, og hvor man lægger sit fokus. Og den bog siger i noget af det, at man kan ikke undgå at være distraheret. Hvad hedder bogen, hvis hun har lyst til at dykke ned i det her med tid og fokus? Den hedder 4.000 uger time management. Ja. Og den handler meget om sådan, hvor du lægger din tid, og hvordan, og så videre. Men der er et element i den, der beskriver sådan, at din hjerne vil gerne lade dig distrahere. Ja. Fordi det er også måske, at så gør du i virkeligheden det, du måske mest har brug for at gøre. Mm. Med det sagt kan det selvfølgelig i forhold til den verden, vi lever i, være lidt upraktisk. Hvis du sidder og skal aflevere en opgave i morgen, så er det selvfølgelig et problem, at du sidder og laver overspringshandlinger. Mm. Jeg kan bare ret godt lide den der positive tanke omkring overspringshandlinger. Ja. At det faktisk ikke er noget, man skal skamme sig over på den måde, men det er faktisk noget, som skaber, og det må godt ske. Ja. Men med det sagt, så tror jeg bare, det handler om at være sådan en... Stille sig selv spørgsmål, hvorfor har jeg brug for at tjekke de her sociale medier? Hvad giver det mig? Og det føler jeg egentlig også meget tydeligt, at hun er frustreret over, at det giver jo ikke noget mening for mig, altså sådan, at gøre det her. Det giver mig intet godt. Ja. Det har intet med mit liv at gøre. Præcis. Så jeg ved ikke, om man på en eller anden måde... Jeg har ikke sådan en konkret råd, men jeg har mere sådan en... Prøv at se, om man kan, hver gang man får lysten til at gøre det, så i stedet for, så måske have noget andet, man gør. Ja. Som kan distrahere en anden vej. Ja. Som jeg siger, man sidder måske ved at læse på sit studie, eller man sidder ved at skrive en opgave, og man kan mærke, at man får lyst til at gøre det der. Har man så en eller anden aktivitet, der gør noget andet for en? Ja. Noget, som gør en glad, og som man altid har lyst til. Ja, som måske booster en på en anden måde. Mm. Jeg havde på et tidspunkt, hvis jeg tit skulle øve virkelig sent om aftenen, og jeg var virkelig træt, og var sådan, men jeg vil øve det her klaver, eller sang, eller hvad det var, så var jeg bare sådan, okay, hvad nu hvis jeg laver en kop kaffe? Og der vidste jeg godt, sådan, det er klokken 8 om aftenen, jeg laver en kop kaffe, det er ikke så godt for mig. Jeg kommer ikke til at sove. Men der er noget hyggeligt i at have kaffen, så jeg er midt i at være ved at øve, så nu kan jeg mærke, at min fokus forsvinder, og jeg bliver lidt ufokuseret. Så tænker jeg, nu går jeg op og laver kaffe, og gør det på en eller anden måde hyggeligt, den her aktivitet, jeg har gang i. Så jeg sådan, prøver at distrahere min hjerne, laver kaffe, måske har man købt en snack, som man sådan deler op, så når jeg har læst de her 10 sider, så kan jeg spise det her. Det er også den der meget sådan hurtige gulerodsfornemmelse. Ja. Jeg har tit erfaret med det der med, når man er nysgerrig på, hvad andre mennesker laver. Om det er en ekskæreste, eller nogle venner, som man tænker har et meget federe liv, eller et eller andet, man jo sådan kan blive fanget af. Så tror jeg tit, jeg er sådan, okay, men hvordan kunne jeg skabe noget, jeg selv var stolt af, at jeg lavede lige nu? Eller kan jeg gøre noget, som gør mig glad i øjeblikket? Ja. Ringe til en ven i stedet for. Eller? Jeg synes, det er en vild god idé. Jeg kan godt lide det der med, at man har en plan for, når tanken opstår. Ja. Sådan, så man ikke skal opfinde den dybe tallerken hver gang. Ja, eller også at anerkende, at det sker. Anerkende, at det er ikke noget, du kommer... Jeg tror ikke nødvendigvis, det er noget, man kommer til at kunne på en eller anden måde sådan slippe væk fra, at man er nysgerrig. Fra det ene øjeblik til det andet. Altså selvfølgelig går det over lige så stille, men det er klart, at du kan ikke bare sådan... beslut dig for, nu tænker jeg aldrig mere på dem, og så tænker du aldrig mere på dem. Du kan hjælpe dine tanker på vej, og hver gang de kommer, så kan du gøre noget aktivt for at modarbejde dem. Ja. Og det kunne jo netop sagtens være, for eksempel at have en aftale med en god ven eller veninde om, at når jeg får de her tanker, så ringer jeg lige til dig, og så husker du mig lige på, hvorfor det er fucking ligegyldigt i mit liv, hvad fanden de laver. Og hvor fedt altså, min fremtid egentlig ser ud. Og hvor spændende jeg synes mit studie er, og så videre. Jeg tænkte også på den der hele, når det er nu sociale medier, sådan, kunne der være sådan en i at blokere out of sight, out of mind-agtigt. Og ikke gøre det som sådan en ond ting, men er bare sådan en, det er for mit eget. Det er helt klart. Eller lige sådan tage en periode uden sociale medier, eller kan man gøre det? Altså, det vil jeg vil have svært ved det. Og slet Instagram, eller hvad har det udtryk? Altså, jeg synes i hvert fald, uden tvivl, at man skal altid stoppe med at følge sine ekskærester. Lige meget hvad nærmest. Altså, i hvert fald også lige når det er sket. I en periode. Lige når det er sket. Altså, det vil sige, at jeg har mange nu har vi snakket om mit antal ekskærester, men jeg tror bare, for mig er det sådan en, jamen så tager jeg det op senere, og så kan man sådan, nu kan vi følge hinanden igen. Ja, hvis man har lyst, hvis det kommer tilbage. Nu er jeg nysgerrig på sådan en venskabelig måde, men ikke sådan en, jeg er ked af, at jeg er ikke en del af det der. Præcis. Ja. Ja. Det er så rigtigt, at der er ikke nogen grund til i hvert fald at have den der helteagtige følelse af, at jeg er kun stærk, hvis jeg kan tåle at have dem i mit feed og se på det. Fordi det er ikke godt for nogen af os, når vi er kede af det. Nej, også det, bare generelt, det tror jeg i hvert fald generelt ikke følge dem, der gør dig ked af det, eller usikker, nej, eller utilpas, eller sådan. Nej. Det skal man lade være med. Så hvis hun ikke allerede har gjort det, så selvfølgelig start med at unfollow, altså sluk for dem i det mindste, sådan så de ikke kommer op nogen steder. Ja, på en eller anden måde. Ja. Det kan man jo gøre, i hvert fald på Instagram, kan man gå ind og slukke for folk, også uden at unfollow dem. Åh, okay, smart. Så han ikke kan se det, hvis du synes, det er akavet, men så kan du sige, sluk for hans story, sluk for hans opslag, så kommer det ikke op hos dig. Men ud over det, så synes jeg også virkelig sådan, det der, prøv at finde en ting, du godt kan lide. Om det er at lytte til en 5-minutters meditations-app, eller om det er at lytte til din yndlingspodcast, eller en lydbog, eller ringe til din veninde, eller lige gå en tur, eller lige, du ved... Lige gå op og hente en gør kaffe, et eller andet. Eller præcis, sådan, eller køb der, en kage, gør et eller andet. Ja, noget, der får dit... Altså, kan man sige, måske nogle gange virker det for noget ned i hænderne. Ja, så kan det være tankerne måske. Ja. Det kunne også være, at man kunne starte et projekt med en eller anden... at det kan godt være, at man... Altså, jeg kunne også høre, at der var noget travlhed med studiet og sådan noget. Men hvis det nu kunne være noget studierelateret, eller et eller andet, man kunne være sådan... Okay, en del af min opgave er det her, men jeg kunne faktisk... Hvis jeg nu... Ja. Et eller andet, hvor at man bliver nødt til at fokusere og koncentrere sig lidt om noget andet, som giver en noget godt, og som man så nemt kan ty til at gøre, når man får den der lyst. Så man ikke hver gang lysten kommer og tænker, hvad skal jeg finde på at gøre i stedet for, så jeg ikke kommer til at gå derind. Ja, det kunne være et spil på sin telefon eller noget, som er lige ved siden af Instagram-appen. Ja, det er rigtigt. Så sådan, i stedet for, eller man kan ligge den der, hvor Instagram, ens finger kan jo sådan huske lidt, rigtigt, hvor apps ligger. Ja. Så kunne det være, at man lige skulle ligge det der spil i stedet for? Det er en god idé. Det er en god idé. Ja. Jeg kan godt forstå, det er hårdt i hvert fald. Ja. Dofa, Sofie, tusind tak, fordi du ville komme i dag og dele din hjertesorgshistorie. Tak. Tak, fordi jeg måtte. Jamen altså, det har været en kæmpe fornøjelse. Lige over. Hvis du har et kærestesorgsspørgsmål, du gerne vil have hjælp med her i podcasten, så kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.